اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر جائے تو ان صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ فقیر کے ساتھ یہ پیش آیا جب تو کچھ بھی نہیں، جانور گیا اس کے ہاتھ سے. غنی کا اگر جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اس کو دوسرا خریدنا ہوگا، دوسرا خرید کر اس کی قربانی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.